Sziasztok! Pult mögött, DJ Rob. A Drum and Bass profétája. DJ Robi, kever nekünk jó szórakozás, szemitállatok. Szevasztok! Szevasztok! A taxisok dudájának.